ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 grudnia, punktualnie 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Dodatki osłonowe dla najbardziej potrzebujących zostaną zwiększone w tarczy antyinflacyjnej, zapowiada to szef rządu. Polka zakażona wariantem koronawirusa o nazwie Omikron została zdiagnozowana w Chinach. Podpisano porozumienie społeczne pomiędzy Solidarnością, Orlenu, PGNiG oraz Lotosu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zwiększenie dodatków osłonowych w ramach tarczy antyinflacyjnej. W zależności od poziomu dochodu polskie rodziny otrzymają od 500 do 1400 zł. Szef rządu podkreślił, że dodatek ten ma wesprzeć szczególnie gospodarstwa domowe o niższych dochodach, które ucierpiały wskutek rosnącej inflacji. W konsultacjach społecznych otrzymaliśmy informacje także o konieczności wsparcia tych, których sposób ogrzewania mieszkania, ogrzewania domu również ucierpi na skutek wzrostu nośników energii. I tam w tych gospodarstwach domowych zwiększymy pulę antyinflacyjną ze względu na ogrzewanie domu. Rząd w ramach tarczy antyinflacyjnej proponuje również obniżkę akcyzy na paliwa do poziomu minimum unijnego oraz obniżenie podatku od sprzedaży detalicznej paliw do 0%. Dodatkowo w okresie od stycznia do marca wprowadzony zostanie 8% VAT na gaz ziemny. Energia elektryczna ma podlegać zerowej akcyzie oraz 5% podatkowi VAT. Potwierdziły się informacje o Polce zakażonej nowym wariantem koronawirusa Omikron, która przyleciała do Chin z Warszawy. Życiu nastolatki nic nie zagraża. Jak dotąd nie potwierdzono infekcji Omikronem u żadnego innego pasażera samolotu z Warszawy. Mówi o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jest to zakażenie, jest to osoba nastoletnia podróżująca wraz z matką do Chin. Co ważne, przed wylotem z Polski 6 grudnia przeprowadzony test, 7 grudnia wynik negatywny. Osoba po przylocie do Chin, po przeprowadzonym teście okazało się, że wynik jest pozytywny i wczoraj stwierdzony Omikron. W tej chwili ta osoba przebywa w szpitalu, w izolacji, ale jest osobą z tego co wiemy bezobjawową. Ostatniej doby zarejestrowano w Polsce niemal 17,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 500 zgonów. Jeśli chodzi o zakażenia, to spadek o 10% w porównaniu do wtorku z ubiegłego tygodnia. Aktualne informacje o szczepieniach są na szczepienia.polskieradio24.pl. W Warszawie podpisane zostało porozumienie społeczne między Solidarnością Orlenu, PGNiG oraz Lotosu, a prezesami tych koncernów dotyczące połączenia firm. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że te trzy spółki mają wielki potencjał. To jest niezwykle doniosły moment. To jest potężny krok w stronę budowy multienergetycznego koncernu, czempiona polskiego przemysłu i może największej, albo przynajmniej jednej z największych firm, a chyba największej firmy w naszej części Europy. Orlen z Lotosem i PGNiG-iem to jest ogromny potencjał gospodarczy, ogromny potencjał inwestycyjny. To będzie firma, która stanie się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Jacek Sasin podkreślił, że inwestycje dokonywane przez te firmy przyczynią się do wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i budowania potęgi ekonomicznej Polski. Jak zapewnił, rząd chce zwielokrotnić inwestycje i wzmacniać te instrumenty, które na to pozwolą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami i opadami marznącymi. Jak powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, gęste mgły wystąpią we wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Tutaj wystąpią gęste mgły, które mogą ograniczać widzialność od 50 do 200 metrów. No, sytuacja na pewno jest niebezpieczna dla kierowców, ponieważ im mgła, śliskie drogi, no to tutaj kierowcy na pewno muszą zwolnić. Warunki są bardzo, bardzo trudne. Dzisiaj rano mgła na kilka godzin sparaliżowała lotnisko w Krakowie-Balicach. Część lądujących samolotów została przekierowana do innych miast. Rosyjski Sąd Najwyższy przerwał do 28 grudnia proces w sprawie likwidacji memoriału. W trakcie rozprawy oskarżyciele i obrońcy przedstawili pisemne materiały dotyczące działalności stowarzyszenia. Przed gmachem sądu kilkadziesiąt osób demonstrowało solidarność z memoriałem. Prokuratura Generalna zarzuciła Międzynarodowemu Memoriałowi łamanie ustawy o zagranicznych agentach. Kierownictwo organizacji odrzuca oskarżenie, a proces nazywa motywowanym politycznie. W trakcie rozprawy adwokaci memoriału przedstawili w sądzie liczne nagrody i wyróżnienia, które w ciągu 32 lat działalności przyznano stowarzyszeniu. Na sali obecni byli przedstawiciele zagranicznych placówek dyplomatycznych, natomiast przed gmachem sądu zgromadzili się obrońcy memoriału. Część z nich nosiła plakaty z hasłami "Ręce precz od memoriału" i "Wolność dla więźniów politycznych". W obronie stowarzyszenia występują rosyjscy intelektualiści, obrońcy praw człowieka i opozycja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale właśnie wieczorem i nocą deszcz lub mżawka, miejscami na południu deszcz ze śniegiem, na wschodzie i na południowym wschodzie marznący deszcz, na drogach może być ślisko, o tych mgłach sporo było w serwisie informacyjnym, to ja tylko dodam, że nocą na termometrach od minus 8 stopni w Bieszczadach koło zera na Mazowszu do plus 4 na Pomorzu. No i rankiem także uważajmy na mgły ograniczające widzialność. Lokalnie te zamglenia mogą utrzymywać się jutro przez cały dzień. No właśnie jutro pochmurno, większe przejaśnienia możliwe tylko na Pomorzu Zachodnim oraz w Karpatach. Poza tym deszcz, mrzawka, te marznące opady deszczu powodujące gołoleć, padający deszcz ze śniegiem również na Podkarpaciu. Jutro temperatura dodatnie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 5 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 7 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. I tak sobie pomyślałem, te ostrzeżenia przed mgłą, przed marznącym deszczem. Chyba przyjemnie jest słuchać Trójki i pozostać z nami. Z przyjemnością słucham Trójki cały dzień, bo pracuję sam w sadzie i u mnie w sadzie nie ma żadnych korków. Wszystko jest w porządku, a gdyby nie wasza Trójka, to by chyba człowiek zwariował. Dziękuję za to, że jesteście. Bardzo panu dziękujemy, pozdrawiamy pana sad i nie korki, choć takie korkowce to zdaje się chyba w Portugalii albo w Hiszpanii. Ważne informacje drogowe już za 20 kilka minut na naszej antenie. Polecamy się państwu 2 2 7 3, numer telefonu zd3@polskieradio.pl, smsowo 71335. Beastie Boys, prawie 10 minut po godzinie 16. No, tu za oknami ciemno, ale nie, gdzie tam atmosfera senna, taka muzyka, że bardzo się cieszę z Państwa kontaktu. Mailowo między innymi pan Paweł napisał, panie redaktorze, to jest optymista z tym, że kontakt telefoniczny jest najszybszy. Bardzo dziękuję, to informacja pod zd3@polskieradio.pl, ale przecież pamiętamy, że najszybszy to jest ten transport, bo się nie zsiądzie. Pamiętają Państwo ten cytat z jakiego filmu i jak to brzmiało dosłownie i z czym ten transport i dlaczego się właśnie nie zsiądzie i dlaczego jest najszybszy. Zachęcam. To akurat być może najbardziej będzie pasował kontakt. Najszybszy, najłatwiejszy, 2 2 7 3 telefoniczny. No a teraz myślę, że ten temat może rozgrzać, bo i wczoraj w serwisach informacyjnych gruchnęła informacja, bo przecież z rzadka ostatnia drużyna piłkarskiej ekstraklasy budzi takie emocje jak obecnie, lecz tak się składa, że tą drużyną jest Legia Warszawa, aktualny mistrz Polski. A kryzysowi wojskowych w zamieszaniu z kolejnymi trenerami przyjrzał się Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa po ostatniej porażce wylądowała na ostatnim miejscu w tabeli ekstraklasy, a trener Marek Gołębiewski podał się do dymisji i trudno się dziwić jego bezradności. W końcu został z trzeciej ligi awaryjnie rzucony na głęboką wodę, a może raczej cienki lód. Powiedzieć sytuacja trudna, to nic nie powiedzieć. Najstarsi kibice nie pamiętają takiego alarmu przy Łazienkowskiej. Do ugaszenia pożaru został wezwany Aleksander Wukowicz, który już po raz czwarty wchodzi do tej samej wody, a może właściwie do płonącego domu. Parafrazując słowa dawnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Kennedy'ego, a to jest chyba ten moment, nie pytaj co klub może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla klubu. I myślę, że to dotyczy nas wszystkich, którym ten klub jest na sercu. Zatem po kolei. Wukowicz przez lata sam reprezentował wojskowe barwy, asystował kolejnym szkoleniowcom, a jako pierwszy trener przejął Legię po Besniku Hasim w 2016 roku. Następnie, dwa lata później, gasił pożar po Deani Klafuriczu. Po raz trzeci zaparkował strażacki wóz przy E3 w 2019 roku, by posprzątać stajnie Augiasza po furiacie Ricardo Sapinto. Zwolniony został jesienią, rok temu, mimo że podpisał kontrakt do czerwca 2022. Wciąż jest na liście płac, mógłby zatem oglądać mecze Legii w telewizorze, w domu, w Belgradzie, nadrabiając zaległości rodzinne, a jednak... Zadzwonił do mnie dyrektor kucharski. Po prostu odebrałem i porozmawialiśmy dosyć długo. Nie jestem nieświadomy tego, co tutaj się dzieje w tym momencie, jaka to jest sytuacja, wręcz przeciwnie, ale to jest Legia. To jest miejsce, któremu trochę w życiu zawdzięczam, które mi trochę dało jako człowiekowi, jako sportowcu. Także gdyby jutro był taki moment, gdzie można by było przeczytać, czy ja mógłbym sobie zarzucić, że w takiej sytuacji powiedziałbym nie, to miałbym do siebie bardzo duże pretensje. Po serii niezrozumiałych posunięć właściciela i prezesa Legii w jednym, Dariusza Miodowskiego, dyrektor sportowy Radosław Kucharski zdecydował się na krok rozpaczy. Wydaje się jednak, że to jedyne rozsądne rozwiązanie. Mówi redaktor naczelny portalu Legia.net Marcin Szymczyk. Wuka jako chyba jedyny tak naprawdę możliwy kandydat zna ten klub od podszewki, zna jego DNA, zna jego problemy. To jest chyba ostatnia deska ratunku i tak naprawdę chyba najlepsze wyjście z możliwych. Mioduski w pretensjonalny sposób robił podchody pod trenera Rakowa Częstochowa Marka Papszuna. Ten jednak nie kwapił się, by przedwcześnie rozwiązywać kontrakt z pracodawcą i wyciągnąć Legię z bagna. Bo to zadanie z kategorii karkołomnych, których nie każdy by się podjął. Z czego wynika ta sytuacja mistrzów Polski? Znów Marcin Szymczyk z Legia.net. Nie jest tak, jak powiedział ostatnio prezes Dariusz Miodowski, że to 90% wina sztabu. Co najmniej jest porówno, jak nie więcej, po stronie ludzi zarządzających klubem, bo te wszystkie transfery w dwóch okienkach transferowych, to, że nie było zaufania do szkoleniowca i proces transferowy odbył się prawie, że można powiedzieć, z pominięciem jego osoby, czyli coś, co nigdy się nie powinno zdarzyć. Tej drużyny nie budował trener. Zarząd i mocodawcy dali świetne alibi tak naprawdę Czesławowi Michniewiczowi i jego sztabowi, bo na jakikolwiek zarzut on może odpowiedzieć cały czas tym samym zdaniem, ale to nie ja budowałem drużynę. W tym roku przed Legią jeszcze dwa mecze. Jutro z Zagłębiem Lubin i w niedzielę z Radomiakiem. Cudów nie należy się spodziewać, ale trener Wukowicz nie raz już potrafił zespolić szatnię i nadać jej wspólny cel. Tak było 5 lat temu, kiedy Legia walczyła w Lidze Mistrzów z Nikoliczem, Odzidzią, Prijowiczem, Gijerme, Radowiczem i Malarzem w bramce. Wtedy to był jeden organizm, a Wukowicz jako asystent Jacka Magiery zespalał zespół jak nigdy dotąd. I niestety jak nikt nigdy później. Ciekaw jestem, bardzo jestem ciekaw Państwa komentarzy tej sprawy zagmatwanej, zawiłej. Zobaczymy, czy z happy endem Serb Aleksander Wukowicz został dziś trenerem piłkarskiego mistrza Polski Legii Warszawa. Zastąpił na stanowisku Marka Gołębiewskiego, który po 18 meczu kolejki z Wisłą Płock złożył dymisję z funkcji pierwszego trenera Legii, a ta decyzja została przyjęta przez zarząd klubu. Wchodzę do pożaru, bo pali się także mój dom, powiedział Wuko. Nowy, stary trener Legii. Zachęcam do korespondencji, do komentowania tego, co tam się dzieje. No być może także do, nie wiem, gaszenia pożaru. Może niektórzy jeszcze dolają oliwy do ognia. Zachęcam. 2 2 i 7 3. Kontakt z nami. Kwadrans po godzinie 16. Teraz Adele, utwór zatytułowany Oh My God. Much time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. Think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you. W wolnym tłumaczeniu to by było, o mój Boże, co tam się w Legii dzieje? No, nie to, żebym jakoś się specjalnie interesował piłką, ale pytam także Państwa. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Ja przyznam, nie wiem, na czym polega kryzys w Legii, bo ostatnio patrzyłem na tabelę jakichś rozgrywek europejskich i Legia była na 4. miejscu, a taki poważny zespół jak Leicester był na miejscu przedostatnim, więc naprawdę nie rozumiem tego, o co chodzi.

Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany obejmują podwyżki stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, pozostałe napoje fermentowane o mocy alkoholu nie przekraczającej 5%, a także wyroby pośrednie, papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. Część przepisów ustawy wchodzi w życie 31 grudnia, a pozostała część od 1 stycznia. Nie żyje Tadeusz Ross, aktor, scenarzysta, satyryk, były poseł i europoseł PO, a ostatnio radny Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy. Miał 83 lata. Tadeusz Ross był aktorem, satyrykiem i scenarzystą. Znany był przede wszystkim jako twórca programów satyrycznych Zulu Gula oraz Rozmówki, które współtworzył wraz z Piotrem Frączewskim. Był ponadto autorem scenariuszy kilku odcinków serialu Miodowe lata. Część ze 160 migrantów będących w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej od niedzieli nie przychodzi do stołówki na posiłki. Według Straży Granicznej chcą oni, aby pozwolono im opuścić ośrodek. To jednak jest niemożliwe, bo czekają na rozstrzygnięcie sądu, tłumaczą strażnicy graniczni. Podkreślają, że Straż Graniczna jako administrator ośrodka zapewnia migrantom właściwą opiekę. Pełny serwis Trójki za 28 minut o 17. Tymczasem... Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Unijne fundusze będą wspierać modernizację komunikacji miejskiej w Krakowie. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję o dofinansowaniu budowy nowej linii tramwajowej w północnej części miasta. Jak mówi szef resortu Grzegorz Puda, chodzi o realizowany w ramach krakowskiego szybkiego tramwaju odcinek łączący Krowodrza z Górką Narodową. To największa na północy Krakowa inwestycja komunikacyjna miasta. Nowa linia tramwajowa będzie uzupełnieniem tej komunikacji, która funkcjonuje w tej chwili. Dzięki niej oczywiście poprawi się płynność ruchu, ale poprawi się również bezpieczeństwo pasażerów, a także poprawi się trochę środowisko. Bo tramwaje to ekologiczny środek transportu, a dziś z powodu przekroczenia norm jakości powietrza w Krakowie można jeździć komunikacją miejską za darmo. Od maja przyszłego roku banki będą udzielać kredytów hipotecznych bez wkładu własnego. Jarosław Sadowski z Expandera wyjaśnia, jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby uzyskać taki kredyt i jak o niego wnioskować. Wniosek będzie można składać od 26 maja w bankach, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Oczywiście, żeby uzyskać taki preferencyjny kredyt, trzeba też spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nikt z członków gospodarstwa domowego nie może posiadać jeszcze domu lub mieszkania i dotyczy to nie tylko momentu, w którym ktoś wnioskuje o taki kredyt, ale także okresu 5 lat wstecz. Wyjątkiem od tej zasady będą rodziny posiadające przynajmniej dwoje dzieci. Blisko co druga firma planuje podwyżki wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2022 roku. To rekordowy wynik w historii badań Instytutu Randstad, który tylko raz odnotował taki sam poziom, a było to tuż przed pandemią na początku 2020 roku. My do tego tematu wrócimy w Trójce o 18.30, a teraz jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4,09 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,44 zł, a funt brytyjski 5,41 zł. Rankiem uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Zresztą lokalnie te zamglenia mogą utrzymywać się przez cały dzień. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia możliwe tylko na Pomorzu Zachodnim oraz w Karpatach. Poza tym deszcz lub mrzawka, do tego na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem. I uwaga, na drogach może być ślisko, bo tam marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro temperatura dodatnia od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 5 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 7 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. W sprawie nowego, starego trenera Legii Warszawa. Dwie dwójki i siedem trójek. Próbuję rozwiązać tajemnicę porażek piłkarzy Legii. Jedyne, co mi przychodzi do głowy w związku z jakąś tam teorią spiskową dziejów, to jest to, że ci piłkarze obstawiają wyniki w jakichś zakładach buchmacherskich i ponieważ wszystkim się kojarzy, że Legia to dobry zespół, no to wszyscy obstawiają, że Legia wygra. A w momencie, kiedy się obstawi inny wynik, to można dużo zarobić. No to jest jedyne wytłumaczenie takiej serii porażek. Bardzo dziękuję panu za telefon i zachęcam pozostałych państwa. 71335 SMS-owo może być inkognita. Także mailowo zd3@polskieradio.pl i najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 2 i 7 3. Nie o teoriach spiskowych, a o ciekawych historiach. Dziś już za chwilę w niezłej historii. Tu trójka za 24 minuty 17. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W dział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji ruch. Lepiej idzie nam. Tradycyjnie o tej porze. No, dzisiaj niezła historia. Nawet dwie bym powiedział. Niestety no. Tylko w telegraficznym skrócie. Takie długo bym powiedział terminowe historie. Historyk, profesor Tomasz Gajewnik w studiu, jak państwo słyszą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. A zatem zaczynamy. Niezła historia. 14 grudnia 1911 roku wyprawa dowodzona przez Norwega Roalda Amundsena dotarła jako pierwsza w historii na biegun południowy. No, bardzo ciekawa historia. I najciekawsze w tym wszystkim, w moim odczuciu, jest to, że biegun południowy został zdobyty przez Amundsena, dlatego że pierwotnie on planował zdobycie biegunu północnego, które wydawać by się mogło jest łatwiejsze oczywiście do przebycia, ale okazało się, że tam już mieli się pojawić pierwsi odkrywcy. W związku z tym Amundsen stwierdził, że skoro już biegun północny został zdobyty, no to pokusi się o zdobycie bieguna południowego. Tak akurat się złożyło, że zbiegła się ta jego wyprawa z wyprawą innego odkrywcy, podróżnika, Roberta Falcona Scotta. I obaj panowie w jakiś sposób, oczywiście niezależne od siebie, ale wiedząc o tym, że te dwie wyprawy dążą do tego samego celu, rozpoczęły wyścig z czasem, jeżeli chodzi o zdobycie bieguna południowego. Udało się to Amundsenowi. Scott dotarł do tego samego miejsca miesiąc później. Niestety w drodze powrotnej on i jego czterej towarzysze zginęli, natomiast Amundsenowi i jego załodze udało się powrócić bezpiecznie do Europy, co nie oznacza, że no, taka dusza, żyłka podróżnika, awanturnika sprawiła, że Amundsen podejmował kolejne różnego rodzaju wyzwania. Jednym z ostatnich była próba ratunku jego przyjaciela Włocha Nobile, która niestety zakończyła się śmiercią samego Amundsena, znaczy zaginięciem dokładnie Amundsena. Nie odnaleziono nigdy jego ciała. Niezła historia. A drugie wydarzenie jest 14 grudnia, rok 1950. Wtedy to rząd podjął uchwałę o budowie warszawskiego metra. Jak wyglądała realizacja tego projektu? No właśnie, ja nie chciałbym się tutaj nikomu narażać spośród mieszkańców stolicy, mam nadzieję, ale muszę powiedzieć, że tak analizując w jakiś sposób historię warszawskiego metra, to muszę przyznać, że metro warszawskie ma jakiegoś pecha. Tak to odbieram jako osoba mieszkająca spoza Warszawy. Z perspektywy historycznej, z perspektywy, prawda? Historycznej, oczywiście. Przede wszystkim dlatego, że już oczywiście, jak też mieliśmy okazję, to już wspomina się na antenie, pierwsze próby realizacji planów budowy metra pojawiały się w latach 30. I gorącym... Ja słyszałem nawet, że plany pojawiły się w latach 20. Tak, ale ja mówię o tych już realizacji, prawda? Bo kwestie związane z planowaniem, no wiadomo, to możemy sobie planować gorzej, jak ich się tych planów nie realizuje. Natomiast tu już w latach 30. była kwestia wszczęcia już pewnych procedur i prac, które miały rozpocząć tą budowę metra. Tutaj prezydent Starzyński, wydaje mi się, był takim modus operandi całego tego przedsięwzięcia. Oczywiście wojna niestety przerwała te działania. Tutaj mówimy, że w roku 1950 władze PRL-u podjęły decyzję o budowie metra. Mamy rok 1950, ale tak naprawdę pierwsze działania, takie realne, zostały podjęte na początku lat 80. w roku 1983. I tak, gdy sobie porównamy, że mamy rok 2021, to ile mnie pamięć nie mieli, proszę mnie poprawić, 38 lat. Mhm. 38 lat buduje się metro. Oczywiście w etapach, tak. Niewątpliwie XXI wiek, ostatnie 15 no, lat, to jest takie ogromne przyspieszenie. Tak. To jest zdecydowane przyspieszenie i dzięki Bogu. Jako użytkownik warszawskiego metra z kolei bardzo się cieszę, że to metro rozwija się, powstaje i życzę władzom różnego szczebla, czy lokalnym, czy naszego państwa, żeby naprawdę nie szczędzić sił i środków na to, żeby to metro jak najlepiej funkcjonowało i jak najlepiej się dalej rozwijało, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę dzisiaj niezbędny czynnik do, bym powiedział, takiego no już skutecznego funkcjonowania stolicy naszego państwa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik, miłośnik metra. Jak najbardziej, tak. Zdecydowanie w innych miastach jak również. Też. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Niezła historia. Yeah. Janis Joplin w audycji popołudniowej. 10 minut pozostało do godziny 17. No i teraz troszkę zapachnie nam świętami, bowiem świerki pospolite i jodły to najczęściej wybierane przez nas żywe choinki. Od początku grudnia większość punktów sprzedających drzewka pracuje, no już prawie na pełnych, na najwyższych obrotach. Największy popyt budzi nie tylko obawy, bo niektórych przedsiębiorcom choinek może zabraknąć. Ceny są zbliżone do ubiegłorocznych, a popyt ogromny. Klienci ruszyli po drzewka zdecydowanie wcześniej niż w latach ubiegłych, mówi właściciel jednej z podlubelskich plantacji choinek, Przemysław Caban. Posłuchajmy, co tam słychać na stoisku z choinkami. Stojaczek podniesie te 10 cm, 15. Za gęsty? Sprzedaż zaczęła się, już bym powiedział, tak od początku grudnia, ale w tamtym roku zaczęliśmy dużo, dużo później, a w tym roku już klienci ten poprzedni weekend kupowali w bardzo dużych ilościach. Można to było zaobserwować już w tamtym roku, że klienci bardziej chcą świętować ten okres przed świętami niż po świętach, więc ten trend amerykański do nas już przychodzi z dużą siłą, że klienci zaczynają świętować już od 6 grudnia, a nie to jak było kilkanaście lat temu, że choinka była dopiero na Wigilię. Elżbieta Marcinczak, własna plantacja Babsk, gmina Urszulin. Zainteresowanie już jest, powiem szczerze, zaczęło się od soboty bardzo duże, tylko dlatego, że święta wypadają, Wigilia w piątek i weekend są święta. I każdy mówi, że chociaż trzeba kupić wcześniej, żeby się choinką po prostu nacieszyć. Co najchętniej ludzie kupują? Do łask wraca świerk pospolity, czyli stary, tradycyjny świerk. ceny dużo wyższe niż rok temu? Nie, ceny są takie same, porównywalne. Od 40 do 70 zł jest świerk pospolity, świerk srebrny jest od 60 do 100, no i jadła kaukaska do 150 zł. Ceny trzymają się prawie tak samo jak w ubiegłym roku, może 10-20 na niektórych. Jodły za bardzo sobie podwyższają cenę. Natomiast świerki to jeszcze w miarę. Taki 3-metrowy 120-130 zł. Srebrny. I wybór jest tak duży. No jest troszkę mniejszy, jest troszkę mniejszy. Mniej jest sprzedających. Ale ci, którzy mają, to mają duży wybór. Będzie na pewno duże zagrożenie braku choinek na polskim rynku ze względu na warunki pogodowe, jakie mamy w tym momencie. Jest ciężko wjechać na plantację, w ogóle wykopać teraz choinki. Jeżeli ktoś nie zrobił tego w listopadzie, to ma, bym powiedział, duży problem. A jeżeli chodzi o choinkę ciętą, to też są problemy pogodowe, ale też dużo choinek z Danii nie przyjechało, bo zima zaskoczyła w Danii i te choinki po prostu do nas nie przyjadą, do tych punktów sprzedaży, które sobie zamówiły choinkę importowaną. Dla pana jako plantatora też ten popyt jest tak duży, że może się to skończyć w taki sposób, że choinek zabraknie? Będziemy się może jakoś ratować, będziemy wychodzić na plantację, docinać, jeżeli będzie brakowało, więc nigdy się nie zdarzyło tak, żeby mi zabrakło, ale ogólnie boimy się trochę tego okresu, że może zabraknąć tej choinki. Anna Sternik, pełniąca obowiązki rzecznika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Poszczególne leśnictwa, czyli takie jednostki w ramach nadleśnictwa, sprzedają choinki przed świętami. Są to choinki z reguły w bardzo korzystnych cenach. Nie dość, że te choinki są pozyskane bardzo świeżo, prawda? To są choinki, które niemalże na naszych oczach są wycinane i przekazywane kupującym. To w kilku miejscach możemy sami z rodziną wybrać się na taką plantację i wyciąć choinkę samemu. Klienci, którzy kupują choinkę, powinni mieć świadomość, że to nie jest tylko zakup drzewka na stoisku. Powinni mieć świadomość, że to drzewko rosło 10 lat, przechodziło kilkanaście faz od strzyżenia, pryskania, wykopania czy cięcia, pakowania. I najważniejsze jest to, żeby dbali o te drzewka, podlewali, żeby jak najdłużej po prostu stały te piękne choinki w naszych domach. Jeszcze o tym będziemy mówić, jak dbać o choinkę, by cieszyły oko nie tylko do drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Stoiska z choinkami odwiedził nasz reporter Michał Karman, a leśnicy zachęcają do oddawania krwi. W czwartek będzie można za to dostać choinkę. O akcji Choinka dla Życia, która odbędzie się w całej Polsce, jeszcze będziemy mówić w audycji popołudniowej. I'm better on you. I am not a woman. I'm a